tramwaju. Keno, ale to kręci. W biegu. Keno, ale to kręci. Przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień, od rana do nocy. Co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 września, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. 3-1 polscy piłkarze w dobrym stylu wygrali z Finlandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Po wymianie ciosów w mediach społecznościowych jest deklaracja spotkania Nawrocki-Sikorski. O unijne fundusze na mobilność wojskową zabiegają w Brukseli kolejarze. Polska reprezentacja, piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Chorzowie z Finlandią 3-1 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pierwszego gola w 27 minucie strzelił Matykarz, podwyższył w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Robert Lewandowski, trzecią bramkę dla Polski w 55 minucie zdobył Jakub Kamiński. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban jest zadowolony ze stylu gry Polaków. Lubię piłkę taką, na którą kibic przychodzi z przyjemnością. Nie jest ona łatwa, bo wymaga dużo gry kombinacyjnej, bo tylko w ten sposób można stwarzać sobie sytuację, a owszem, czasami można to zrobić bezpośrednio, ale czasami. W grupowej tabeli Polacy są na drugim miejscu, prowadzą Holendrzy, a więcej o meczu w porannym zapraszamy do Trójki. Kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Szczątki obiektu odkryto w rejonie polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Terespolu. Drona odnaleźli wczoraj przed godziną 22 funkcjonariusze Straży Granicznej. O zdarzeniu powiadomione zostały służby oraz prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. Miejsce, w którym spadł dron, zostało zabezpieczone. Wymiana politycznych ciosów w mediach społecznościowych na linii Nawrocki-Sikorski zaowocowała deklaracją spotkania obu polityków. Zanim do tego dojdzie, ma się odbyć rozmowa współpracowników prezydenta i szefa MSZ, zapowiedział w Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Według niego spotkanie ma dotyczyć szeregu spraw, także i w zakresie współpracy pomiędzy placówkami i kancelarią. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Podobnie widzi to szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Ono jest kluczowe, żeby właśnie wyjaśnić kontekst prowadzonych wizyt i polityki zagranicznej przez rząd, ale we współpracy z Kancelarią Prezydenta, a z drugiej strony chociażby obsady ambasadorskie. Spotkanie jest potrzebne, ale żeby uspokoić emocje po stronie rządowej, uważa europosłanka PiSu Anna Zalewska. Deklaracje są pana prezydenta jednoznaczne, że tak zaprasza, że tak potrzebna jest współpraca. Krzysztof Śmiszek z Lewicy mówi, że współpraca prezydenta Nawrockiego z MSZ-em może przynieść korzyści wszystkim. Tej przestrzeni na sukcesy wystarczy dla każdego. Widać wyraźnie, że ma dobre kontakty z panem prezydentem Trumpem. To dobrze, ale musi mieć za sobą zaplecze MSZ-u. Prezydent Karol Nawrocki, pytany w sobotę przez media po narodowym czytaniu, powiedział, że oczywiście z ministrem polskiego rządu się spotka, jak przyjdzie taki czas, by poważnie porozmawiać o polskiej dyplomacji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polskie koleje zabiegają w Brukseli o unijne fundusze na mobilność wojskową. Zabiegi PKP zbiegają się w czasie z pracami Komisji Europejskiej nad przepisami w tej sprawie. Dyrektor Biura PKP w Brukseli i cywilny koordynator NATO do spraw transportu kolejowego Tomasz Lachowicz mówi, że chodzi o to, by zwiększyć zdolności do transportu ciężkich pojazdów. Przede wszystkim PKP zależy na tym, żebyśmy uzyskali możliwość wsparcia unijnego dla naszych inwestycji w nowe wagony platformy do przewozu czołgów, w rampy mobilne, systemy komunikacji, innego typu wyposażenie niezbędne do prowadzenia mobilności wojskowej. Za kilka tygodni europosłowie z Komisji Transportu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Obrony mają przyjąć raport w tej sprawie. Projekt jednoznacznie stwierdza, że mobilność wojskowa Polski jest kluczowa dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO i granic zewnętrznych Unii. Od dziś utrudnienia na jednej z najważniejszych tras wlotowych do Krakowa na północnej obwodnicy miasta. W zeszłym tygodniu drogowcy pracowali na terenie S52 w Szczyglicach, teraz przenoszą się do Rząski. Za mniej więcej godzinę rozpocznie się tam remont wiaduktu nad torami kolejowymi. Kierowcy muszą spodziewać się dużych utrudnień. Prace na prawym pasie ekspresówki w kierunku Krakowa będą prowadzone do środy rano, a potem drogowcy przeniosą się na lewy pas ruchu, gdzie będą pracować do piątku, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace dotyczyć będą tylko jezdni w kierunku Krakowa. Od poniedziałku do piątku kierowcy pojadą tam jednym pasem. Będziemy sukcesywnie naprawiać dylatację na lewym i na prawym pasie. Cały czas dostępny w kierunku Krakowa będzie jeden pas ruchu. A remont na trasie Wrzązce to nie jedyne utrudnienia, jakie od dziś czekają kierowców wjeżdżających do Krakowa. Około 10 rozpocznie się budowa ekranów akustycznych na autostradzie A4 przy węźle Wieliczka. Tam obowiązywać będą zwężenia i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna w Polsce, alertem objęte jest 3/4 obszaru Polski z wyjątkiem Pomorza. W Małopolsce te alerty pokrywają się z ostrzeżeniami przed gwałtownym wzrostem stanów wod. A w lasach mamy zagrożenie pożarowe, na wschodzie Polski jest ono na poziomie średnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W prognozie pogody na poniedziałek mieszanka. Na wschodzie kraju raczej słonecznie i ciepło, na przykład 27 stopni w Białymstoku, Warszawie i Rzeszowie. Za to na zachodzie, w centrum i na południu nieco chłodniej i deszczowo. 24 stopnie maksymalnie w Szczecinie i Łodzi, 20 w Poznaniu i Krakowie, poniżej 20 na Dolnym Śląsku. Możliwe burze, IMGW ostrzega przed nimi południe Wielkopolski, wschodnią część Dolnego Śląska, opolskie, śląskie, małopolskie, południe świętokrzyskiego i też południową tę bieszczadzką połowę podkarpackiego. Jest 6:06. Rozpoczynamy poniedziałkowe poranne. Zapraszamy do Trójki. To Led Zeppelin i All My Love. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik audycję realizuje. Staszek Perzyna odbiera dziś telefony. Michał Kowarski program przygotował. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Odeszła Kasia Stoparczyk. Tak nagle w piątek, a my jeszcze długo, może nigdy, się z tym nie pogodzimy. W radiowej rodzinie Trójki zabraknie teraz anioła. Wczorajsza zagadkowa niedziela pełna była wspomnień o Kasi, także słów od państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy, i pani Joanna napisała maila, którego cytował wczoraj Michał Nogaś. Wierzę, że ta tragiczna śmierć jest po to, żeby wszyscy dorośli, którzy ją znali, wzięli po kawałku choćby jej misji dla siebie i nieśli, budowali most między dziećmi a dorosłymi. Nie schrzańmy tego. Ja nie podzielam wiary pani Joanny, że ta śmierć może być po coś, ale zgadzam się, że mamy teraz zadanie i odpowiedzialność, by wziąć choćby po kawałku tej misji. Dlatego w dzisiejszej porannej audycji, obok naszych codziennych spraw, tych poniedziałkowych aktualności, powiemy też o tym, co dla Kasi było chyba najważniejsze i spróbujemy też słuchać. Spróbujemy słuchać tak, jak ona słuchała. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy głos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Aby żyć siebie samego, trzeba dać. Te ostatnie dni zmuszają nas, by wsłuchać się w słowa tolerancji Stanisława Sojki jak najdokładniej. Stanisław Sojka odszedł 21 sierpnia w piątek. Tragiczny wypadek zabrał Kasię Stoparczyk, a dziś wieczorem w Trójce ich rozmowa. To Kasia zaproponowała, by sięgnąć do archiwum po jej właśnie rozmowę z panem Stanisławem i ta rozmowa na dzisiejszy wieczór była zaplanowana i będzie. O 23, choć jej wymiar zupełnie się zmienia. O 23 dziś w Trójce archiwalna rozmowa dwójki pięknych ludzi, Katarzyny Stoparczyk i Stanisława Sojki. Teraz mamy 6:17, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Blisko 104-osobowych sztafet składających się z osób po przeszczepach, lekarzy, uczniów oraz przedstawicieli mediów wystartowało w kolejnej odsłonie Biegu po nowe życie, już 28. Bieg organizowany jest, by zwrócić uwagę na wagę donacji i transplantacji narządów. Ten 28 odbył się w sobotę na dziedzińcu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a trójkową redakcję nie po raz pierwszy. W marszu Nordic Walking reprezentował Paweł Turski. Kolejny raz jest trójkowa sztafeta numer 33 i tym razem ja ją będę otwierał, a wraz ze mną będą biec Natalia i Zuzia oraz Piotr. Ty jesteś po przeszczepie. Nerki, drugim nawet. Docenia się to życie. Jest, my cieszymy się faktycznie każdą chwilą. Tak naprawdę robimy wszystko to, co zdrowy człowiek, a nawet troszkę więcej. Ten pierwszy przeszczep był takim impulsem, żeby zmienić swoje życie. Tak, wtedy porzuciłem pracę, rozpocząłem pierwszą działalność gospodarczą. Dzisiaj korzystam z tego, co wypracowałem w tamtych latach. Jaka jest sytuacja sytuacja z twojego punktu widzenia, jak transplantologii polskiej? Ja uważam, że jest genialna w stosunku do krajów Europy. Ja wiem, że jest kiepsko, jeżeli chodzi o dawców żywych, bo są kraje, które osiągają współczynnik 50% przeszczepów od dawcy żywego, ale sama transplantologia w Polsce jako poltransplant, przeszczep od dawcy zmarłego, są bardzo dobrze dopracowane w stosunku do krajów Europy. Wraz z nami też będą iść, bo tutaj biegać nie można, Natalia oraz Zuzia. Jesteście, domyślam się, uczennicami. Ja chciałam złapać taką okazję, żeby wysłać tych historii i poznać te osoby. Dostałam taką możliwość od mojej szkoły, że mogę przyjść do pomagania. Jak się macie? Lecimy. Przechodzimy sobie do marszu powoli i coraz wyżej kolana, ręce pracują. Życzę wam powodzenia! Z racji tego, że kolejny raz biorę udział w biegu po nowe życie, to już mam trochę znajomych. Doktor Jacek Bicki, w zeszłym roku razem szliśmy. Czy coś się zmieniło w polskiej transplantologii przez ostatni rok? Może jest coś, czym się transplantologia polska może pochwalić? Na pewno może się pochwalić szczególnie ośrodek przeszczepiania wątroby w Warszawie, gdzie robią przeszczepy coraz trudniejsze, pokonują kolejne bariery. Z drugiej strony jest więcej ośrodków przeszczepiających płuca, jest bardzo dużo przeszczepów płuc, bardzo dużo przeszczepów serca. Czy tych osób, które wyrażają zgodę, jest coraz więcej? Czy my jeszcze musimy wciąż nawoływać? Musimy wciąż nawoływać. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli na nasze rejestry transplantacyjne, spotykamy się bardzo często również z odmowami. Niestety te rodziny przekazują, że ci zmarli za życia nie wyrażali zgody, bądź też te rodziny bardzo by nie chciały, żeby ten zmarły oddał narządy po śmierci. Także cały czas jest dla nas praca, żeby pokazać, że ktoś, kto umiera, on nikomu więcej nie może pomóc, tylko innemu człowiekowi, który potrzebuje życia. 3, 2, 1. I ruszam na trasę. Jedziesz. Już nie patrzymy na czas, bo nie daliśmy. Nie da się tego zrobić. Nie dało się, ale dobrze nam poszło, bo dostaliśmy medale. Tak, było bardzo ładne. Składają się napis życie. Tak, to przykładamy medale. Mamy jakiś okrzyk, bo nie wymyśliliśmy na początku. Nie mamy. Po prostu życie. Tak. Albo nowe życie. Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej o donacji narządów, to zachęcamy do odwiedzenia strony transplantologia.info. przegląd prasy? Nie, nie, bo zmieniamy. Od dziś przegląd prasy w porannej audycji około 7.20. Godzinkę później. Ale to nie wszystko. Około 8.50 powróci Paweł Turski dziś, bo o tej porze pod koniec naszych spotkań od poniedziałku do czwartku będziemy prezentować kolejne odcinki znanego już z wakacyjnej ramówki codziennika. O czym dziś w codzienniku? Dziś będzie o wstawaniu. Bardzo wczesnym. Skąd my to znamy? Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiesz, za co kocham czwartki i niedzielę? Bo czwartek to prawie weekend, a niedziela to cały dzień tylko dla ciebie. Tak, ale to też dieslowe czwartki i niedziele na stacjach BP. Kultowa promocja teraz dla wszystkich kierowców. Dieslowe czwartki i niedziele wróciły na stacje BP. Tankuj paliwo premium BP Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Kurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wszystko na jesień jest tu. Pepco. Dekoracje domowe, akcesoria kuchenne i ubrania dla całej rodziny. A to wszystko w niewiarygodnie niskich cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6.30. A na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Ostatni atak na Kijów jest eskalacją, a nie sygnałem, że Rosja chce dyplomatycznie zakończyć tę wojnę, powiedział specjalny wysłannik amerykański do spraw Ukrainy. Historia pokazuje, że wydarzenia mogą wymknąć się spod kontroli poprzez takie działania. Dlatego prezydent Trump stara się powstrzymać tę wojnę, dodał generał Kit Kellogg. Prezydent USA stwierdził, że jest gotów nałożyć nowe sankcje na Rosję. Dziś pożegnamy Stanisława Sojkę. W południe w kościele na Saskiej Kępie w Warszawie rozpocznie się msza, a o 14 w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach pogrzeb artysty. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia tuż przed występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Miał 66 lat. Jeszcze informacja dla mieszkańców stolicy. Rano w Śródmieściu autobusy mogą jeździć innymi trasami. Powodem jest, jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, przemarsz, który rozpocznie się o 8 przed MSZ-em. Jego uczestnicy przejdą Aleją Szucha, alejami ujazdowskimi przez Plac Trzech Krzyży, chorzą do wspólnej przed siedzibę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejny serwis Trójce o 7. A jeśli o pogodę na dziś chodzi, to będzie taka mieszanka, bo na wschodzie kraju raczej słonecznie i ciepło. Przykłady to 27 stopni Celsjusza w Białymstoku, Warszawie i Rzeszowie. Ale na zachodzie, w centrum i na południu nieco chłodniej, ale przede wszystkim deszczowo i burzowo. 24 stopnie maksymalnie w Szczecinie i Łodzi, 20 w Poznaniu i Krakowie. O dziwo, najchłodniej, bo poniżej 20 na Dolnym Śląsku. A jeśli chodzi o burze, to IMGW ostrzega przed nimi południe Wielkopolski, wschodnią część Dolnego Śląska, opolskie, śląskie, małopolskie, część świętokrzyskiego, tę południową i też południową bieszczadzką połowę województwa podkarpackiego. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27,5 minuty siódma. Escape me. You're like my- To Kate Bush i Cloud Busting w trójce. Za 22 minuty siódma państwo dzwonią. Dwie dwójki i siedem trójek. Jadę do pracy, tak słucham programu o tej transplantologii i naszpamię myśl na temat okrzyku dla nich. Otóż w pewnej piosence Edyty Geppert jest tam takie zawołanie: życie, kocham cię nad życie. Myślę, że to byłoby dobre zawołanie. Myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja. Przekażemy Pawłowi. Zapraszamy do trójki. A teraz w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Redakcja sportowa, bo wczoraj Polska wygrała z Finlandią 3-1. Niespodziewanie spokojnie. Budzimy się o poranku, nie mamy na co narzekać. O co chodzi? No, są powody do zadowolenia. To dziwne? To nie, no. Nie. Ale w ostatnim czasie, jeśli chodzi o kadrę, no to może być trochę dziwne. Bardzo cieszą oczywiście te punkty, które zdobyła reprezentacja Polski z Holandią w remisie 1-1, jeden punkt. No i teraz 3 punkty z reprezentacją Finlandii w Chorzowie. No, na stadionie śląskim przy akompaniamencie ponad 50 tysięcy kibiców. Zobacz, kibice wrócili do kadry. Zresztą, tak jak Jan Urban powtarzał, kibice, ci, którzy są przy kadrze, zawsze będą na dobre i na złe. I tego trzeba się trzymać. I to pokazali teraz w Chorzowie. Zresztą było bardzo dobrze, bo przecież reprezentacja Polski pokonała Finlandię 3-1. Był dobry wynik i był dobry styl, o czym mówi selekcjoner kadry Jan Urban. Lubię piłkę taką, na którą kibic przychodzi z przyjemnością. Nie jest ona łatwa, bo wymaga dużo gry kombinacyjnej, bo tylko w ten sposób można stwarzać sobie sytuację. A owszem, czasami można to zrobić bezpośrednio, ale czasami. Natomiast wydaje mi się, że ten sposób gry dobrze jest dostosowany do możliwości zawodników, jakich mamy do dyspozycji. Tylko mamy możliwości akurat bardzo duże, jeśli z przodu są Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, co wczoraj pokazali przy tej bramce lewego, prawda? Piękna asysta Piotrka Zielińskiego. Tak, w ogóle bardzo dużo mamy możliwości, patrząc na to, gdzie polscy piłkarze grają, w jakich klubach w Europie. To teraz wracając do meczu. Pierwszą bramkę w 27 minucie zdobył Matty Cash, podobnie jak w meczu z Holandią, z czego po meczu bardzo się cieszył. Good victory again tonight. Well, not again, but yeah, after a good performance. To było dobre zwycięstwo. Po dobrej postawie z Holandią wygrywamy następny mecz. Boisko nie było łatwe, ale wygraliśmy i jestem bardzo szczęśliwy. Drugą bramkę w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdobył, na co czekali kibice, kapitan kadry Robert Lewandowski, który zdradził, że jak na razie współpraca całej drużyny z selekcjonerem Janem Urbanem układa się bardzo dobrze. Jak patrzymy na trenera, ten trener ma ten spokój, to tak też pewnie nam się to jakby też to czytamy, widzimy i też może to na boisku u nas w głowie mentalnie widać, że gdzieś większy też spokój mamy, ale oczywiście no, zdajemy sobie sprawę, że jeszcze jest parę elementów do poprawy, ale nie wszystko naraz i krok po kroku. Ważne słowa Roberta Lewandowskiego, nie wszystko naraz, krok po kroku. Podobnie jak było w tym meczu w Chorzowie, Polacy małymi krokami wypracowywali sobie okazję na zdobycie kolejnego gola i tak zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy do siatki Finów trafił Jakub Kamiński. Ten mecz się super dla nas ułożył, 2-0 do przerwy, szybka bramka po przerwie, ta 3-0 ułożyła to spotkanie. Szkoda dekoncentracji na koniec, bo wiadomo, na 0 z tyłu zawsze inaczej wygląda, ale jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. Tak, w 88 minucie jedynego gola dla Finów strzelił Benjamin Kalman. Zresztą były gracz Krakowi, wykorzystując nieudaną interwencję Przemysława Wiśniewskiego. Choć mógłby być też drugi gol, ale trafienie Roberta Iwanowa zostało nieuznane, ponieważ wcześniej faulował Pawła Wszołka. Posłuchajmy jeszcze Piotra Zielińskiego, który również miał duży wkład we wczorajszą wygraną. Szczególnie mogła się podobać jego znakomita asysta, po której gola strzelił Robert Lewandowski. Czuć to od razu było po tym spotkaniu pierwszym z Holandią, że to nam pomogło i kibice uwierzyli w nas na nowo. My się z tego cieszymy, bo są bardzo ważni dla nas. Oby tak dalej, obyśmy wygrywali jak najwięcej meczów i sprawiali dużo radości naszym kibicom, bo są ważni i cieszymy się, że ich mamy, bo czy na dobre, czy na złe, to zawsze są z nami i licznie nas wspierają. To prawda, kibicem jest się na dobre i na złe, prawda? Reprezentantem też, choć nie zawsze, ale w tej sytuacji nie mamy na co narzekać. Jest wygrana z Finlandią i to w takim stylu, powiedziałbym, z dawnych lat, czyli Polska grająca z drużyną niżej notowaną wygrywa w sumie po meczu, w którym nic wielkiego się nie działo, nie ma jakiejś wielkiej historii. Tak to chyba powinno wyglądać w eliminacjach. I oby dalej tak to wyglądało, bo naprawdę w dobrym stylu, tak jak powiedziałeś, tym dawnym Polacy wygrali z Finlandią. Oby tak dalej, jest dobrze, cieszmy się po tych meczach. Sytuacja Polaków w walce o awans na Mistrzostwa Świata wyraźnie się poprawiła. W grupie G biało-czerwoni mają tyle samo punktów, co pierwsza Holandia, która ma rozegrany jeden mecz mniej. Raczej reprezentacja Polski nie jest faworytem do awansu z pierwszego miejsca, ale z drugiego jak najbardziej. I potem jeszcze trzeba walczyć w tych barażach, a jak pamiętamy, raz się już udało wygrać w barażach i awansować na Mistrzostwa Świata. Tak, z trenerem, którego krytykowano za styl. Jana Urbana na razie za styl nie krytykują, więc cieszymy się i ze stylu, i z wyników. Na razie chwalę Jana Urbana, zobaczymy jak to będzie dalej, ale pamiętajmy te słowa. Z kadrą jest się na dobre i na złe. I z trenerem tak samo. Norbert Michalak z redakcji sportowej. Dziękuję bardzo. Miles Kane i Love is Cruel w Trójce. W Trójce na pewno innej od piątku, od śmierci Katarzyny Stoparczyk. Wczoraj, wspominając Kasię w specjalnej zagadkowej niedzieli, Magda Umer wypowiedziała takie słowa. Ona wykonała nieprawdopodobną pracę w ciągu swojego tak boleśnie za krótkiego życia. I wielkie archiwa wy macie. Wy, Trójka. Bo ona to robiła przede wszystkim u was i dla was. Dlatego jesteście bogaczami. Tak, czujemy się bogaczami, ale chcemy, by i państwo się tak czuli, bo te archiwa są także państwa. A Kasia udowadniała przez lata, że dzieci wiedzą lepiej. Tak, zaglądamy właśnie do archiwum. Kto to jest dziecko? Ja urodziłam się tylko w Szczecinie. Szczecina to takie małe miasto. Trzeba pojechać pociągiem tym niebieskim. Wcale kiedyś tam byłam. Kiedyś. Ale kiedyś byłam dzieckiem. A powiesz mi, kto to jest dziecko?

Od pierwszego dnia nowego roku szkolnego temat podwyżek w edukacji oraz nauczycielskich wakatów rozgrzał internautów, związki zawodowe i samych zainteresowanych. Dziś wyjaśniamy, a jest z nami Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. Dzień dobry. Dzień dobry i witam Państwa. Dziś mówimy sprawdzam. Słowa, które padły na naszej antenie w ubiegłym tygodniu, przypomnę, szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka w Bez Uników. Tak stwierdziła w rozmowie z Renatą Grochal. 20 tysięcy wakatów jest nauczycielskich. Pani redaktor, w tym roku tych wakatów jest znacznie mniej. Ile? To też jest nasza duma. Ja powiem pani dane z 1 września, tylko to się codziennie zmienia. Bo w tej chwili jeszcze... Ale jeszcze przyzna pani, że te zarobki nie zachęcają do tego, pani redaktor, żeby wchodzić do tego zawodu. Ale te 20 parę tysięcy, 22, 23 tysiące, to były w 22, 23 roku. W tym roku było to około 14 tysięcy, co licząc dzień do dnia. Więc to jest zauważalny spadek, między innymi przez poprawę warunków pracy. W sieci zawrzało, jak to nauczycieli nie przybyło, a liczba wakatów spadła. To możliwe? Pana zdaniem to nie fake news? Moim zdaniem jest to manipulacja, dlatego że wakatów faktycznie nominalnie ubywa, ale pamiętajmy, że są nauczyciele, którzy pracują choćby na 1,5 etatu, więc to wcale nie znaczy, że nagle na rynku sytuacja jest lepsza, czy nauczycieli jest więcej. Sporo komentarzy po tej rozmowie dotyczyło także pensji nauczycieli. Przypomnę, wzrost o 30% w ubiegłym roku. W tym roku planowane podwyżki mają wynieść 3-5%. A z Państwa danych, ile zarabiają nauczyciele? Rzeczywiście średnio 10 tysięcy złotych? To faktycznie nie są tego typu zarobki. 10 tysięcy złotych to może zarobić nauczyciel, który pracuje na 2 etaty, ponieważ statystycznie jest to dużo, dużo mniej w przeliczeniu choćby na godzinę czy na pensum. Moim zdaniem nauczyciele zasługują na to, aby zarabiać godną płacę, która będzie skorelowana z choćby wskaźnikami w gospodarce, takimi jak na przykład najniższe czy średnie wynagrodzenie. Fundacja Grow Space w swoim raporcie zaprezentowała pierwsze dane dotyczące wprowadzenia przedmiotu edukacja zdrowotna. Z kolei jak gminy poradziły sobie z tą nowością w szkołach? Bardzo dobrze, dlatego że 1412 gmin w pełni obsadziło wszystkie wymagane etaty, a z kolei takich białych plam w skali kraju jest zaledwie 175, czyli ponad 90% samorządów przygotowała się. To jest dobra informacja dla rodziców, dlatego że możecie mieć zaufanie do tego, że system szkolnictwa poradził sobie z tym wyzwaniem, a edukacji zdrowotnej będą uczyć specjaliści i specjalistki. W skali kraju łącznie wszystkich etatów nauczycieli edukacji zdrowotnej zostało obsadzonych w prawie 3/4. Zgadza się i to jest bardzo dobra informacja, jak na przedmiot, który dopiero się rozpoczyna. Dominik Kuc z Fundacji Grow Space, bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję również. Ciąg dalszy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. A podcasty Trójki oczywiście na naszej stronie internetowej. Za 5 minut będzie 7, czyli serwis. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Zapraszamy